Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Мінула палова тэрміну, адведзенага на збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў. У Александра Лукашэнкі больш за паўмільёна. Беларусы 2/3 сваіх укладаў захоўваюць у валюце, баючыся дэвальвацыі пасля выбараў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго міжнародныя навіны. Добры вечар. Супрацоўнікі місіі АБСЄ за год зафіксавалі больш за 20 аўтамабіляў, якія перавозілі так званы груз 200 праз расійску-украінскую мяжу. Пра гэта паведаміў кіраўнік місіі АБСЄ ў Растоўскай вобласці Расіі Поль Пікара. Паводле яго слоў, газелі з трунамі праязджалі як у бок Украіны, гэтак і ў бок Расіі. Усяго за год праз расійску-украінскую мяжу прайшлі 1640 грузавікоў, аднак паводле прадстаўніка АБСЄ, большасць грузавікоў, якія перасякаюць расійска-украінскую мяжу, зачыненыя, і назіральнікі не могуць даведацца, што яны перавозяць. Таксама, як падкрэсліў Поль Пікара, назіральнікі працуюць толькі на прапускным пункце Данецку, той час як частка грузавікоў праходзіць праз іншыя пункты пропуску ў Растоўскай вобласці. Раней маніторынговая місія АБСЄ на ўсходзе Украіны ў сваёй справаздачы давяла прысутнасць расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Аднак у Крамлі тады заявілі, што сумняюцца ў праўдзівасці гэтых звестак і заявілі пра неабходнасць правяраць паведамленні місіі АБСЄ. Расія і раней неаднаразова адмаўляла свой удзел у канфлікце на Донбасе і той факт, што яе вайскоўцы ёсць ва Ўкраіне. Дональд Трамп працягвае лідзіраваць у рэспубліканскай гонцы за намінацыю на прэзідэнцкую пасаду па выніках першых дэбатаў, нягледзячы на пасрэдныя, на думку шэрагу аналітыкаў, выступленне. У першыя хвіліны свайго выступу Трамп адмовіўся адказваць на пытанне пра тое, ці будзе ён балатавацца як незалежны кандыдат у прэзідэнта ЗША, калі не выйграе рэспубліканскую гонку, што выклікала незадаволенасць у залі. Ён таксама адмовіўся прынесці прабачэнне за раней выказаныя крыўдлівыя каментары ў дачыненні да жанчынаў. Дэбаты праходзілі на тэлеканале Fox News, у іх удзельнічалі 10 чалавек, адабраныя рэдакцыі на падставе нядаўніх апытанняў. Паводле ацэнак каментатараў, лепш за ўсіх праявілі сябе сенатар ад Фларыды Марка Рубіо і губернатар Агаю Джон Кэсіч. Амерыканскія даследчыкі выкарыстоўвалі камп'ютарны аналіз для вывучэння стратэгіі экстрэмістаў ісламскай дзяржавы. Навукоўцы выявілі сувязь паміж авіяударамі кааліцыі і выкарыстаннем джыхадзістаў дарожных мін, а таксама намецілі правілы, па якіх можна вылічыць ваенную тактыку джахадзістаў. Як паведамляе BBC, алгарытмічная сістэма прааналізавала больш як 2000 зафіксаваных выпадкаў актыўнасці ісламскай дзяржавы на працягу другой паловы 2014 года. Паўло Шакарыян, адзін з суаўтараў даследавання афіцэр войска ЗША, які служыў у Іраку ў 2006 годзе, сказаў, што калі супраць ісламская дзяржава ажыццяўляецца вялікая колькасць авіаўдараў, яны адхіляюцца ад маштабных сухапутных тактык і пераходзяць да выкарыстання самаробных выбуховых прыладаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.